بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا صلى أحدكم إلى شيء الذي يستره فمر أحد أمامه فليمنعه. Imethibiti kutoka Mtume sallallahu alayhi wasallam ya kwamba pindi mmoja wenu anaposali aliyakuwa mbele yake ameweka kitu kinachomstiri ambacho huitwa sutra, na mmoja katika wapitaji anataka kupita katika sehemu ile, basi mwenye kuswali anatakiwa ayamna alma, amzuie yule mwenye kupita. Hadithi hii ni moja miongoni mwa hadithi ambazo zinazoelezea fadhila na ubora na uwajibu wa kulinda swala. Mwenye kuswali inampasa ailinde swala yake. Katika kuilinda swala ni huku kuswali mbele ya sutra au nyuma ya sutra, na unaposwali inatakiwa ima uswali sehemu mbele yako kukiwa na ukuta, au swali ikiwa umeweka kitu ambacho kitu hiki itakuwa ndio sutura yako ya kukuzuilia wewe na watu wengine ambao wanaendelea shughuli zingine katika msikiti. Ama masala hii ni masala pana mno. Ikiwa mtu ataamua kupita sasa katika lile eneo ambalo wewe umeweka sutura, tumesala anasema kumzuie, na ikitaka kupita mara ya pili tena baada ya kumzuia, basi talfa'uhu, umsukume, ambayo hii huko ndani ya swala, lakini mara ya kwanza natakiwa mzuie bil asal. Akang'ania kupita, natakiwa kumsukume kwa nguvu zaidi, kwani fa innahu shaytanu, basi huyo atakuwa ni shaytani anataka kuharibia swala. Sasa angalia upana wa masala hii. Ikiwa nitamzuia mara ya pili kwa nguvu, nikamsukuma akaanguka akafa, sheria inakuhesabu kwamba umeua. Sheria inakuhesabu umeua. Lakini ukifika mbele ya kadhi ukitoa ushahidi huu, hizi ulichokifanya kuua kule, kwamba wewe unasamehewa kwa sababu umefanya tendo ambalo limeruhusiwa na sheria. Ulimzuia kidogo, baada ya kumzuia akagoma, akataka kupita zaidi, kumzuia kwa nguvu, kumsukuma, fasaka tafamata, akaanguka. Unakuwa mtu huyu umeua, lakini kuua kwako wewe, hii damu ya huyu bwana inakuwa ni hadhara, imekwenda patupu, kwa sababu haitaka kuharibu jambo tukufu na jambo muhimu kabisa la mafungamano baina ya mja na Mola wake, jambo hili ni sala. Maana yake nini? Maana yake ni umuhimu na uwajibu. Mtu anapotaka kuswali lazima aweke sutura. Haifai na ni haramu mtu akataka kuswali sehemu kama hii, yeye akafika tu kama hivi akafika akaswali. Hiyo haifai, lazima atafute sehemu ile, sehemu ima ndio ilivyokutana kwa ili aswali iwe ni sutura. Na ikatokea mtu anaswali kama hivi hana sutura, akapita mtu akamzuia, baada ya kumzuia akamzuia tena akamwangusha akamuua, basi hiyo inahesabika kwamba faalehi kisasu, kwa sababu hajaweka sutura, huyu naye atauawa kwa sababu yeye hakuweka kitu kinachomzuia kati yake yeye na swala yake. Kwa maana hiyo jambo la sunna ambalo la sunna, kwa sababu maelezo ya Mtume sala kwa jambo la wajibu, mtu anataka kuswali anatakiwa awe aswali nyuma ya sutura. Nimeona huko, naona kuna baadhi ya maeneo kuna vibao vibao hivi ambao vipo vimeletwa baadhi ya ishwa manamana kurahisisha, basi wameleta. Na maana mtu kama amefika huko msikitini, nenda sehemu ya nguzo au mbele huku, au chukua kile kibao kiti kiweke, uswali nyuma yake, kwa sababu ile jambo ni jambo la sheria. Na ikatokea wewe umekaa chini, kuna mtu nyuma yako anaswali kama vile amekufanyia ni sutura, basi ni sunna ukatoa ukamwachia aswali amalize, wewe usitoke mpaka amalize, kisha utaendelea kwa sababu umetoa sadaka. Na ikatokea yule bwana mbele yako ameinuka, baada ya kuinuka ameenda zake, sutura iko mbali, basi unaruhusiwa sharani kutembea kuisogelea sutra. Lengo ni nini? Lengo kwa ajili ya kuhifadhi na kuilinda swala isije ikakatwa na watu wenye kukwenye kupitapita msikitini. Kutembea katika swala, kuongea katika swala ni haramu, lakini kwa maslahi ya swala ni jambo ambalo linajuzu. Miongoni mwa maslahi ya swala ni haya kwamba umeswali, watu wamemaliza, wameenda zao, uko mbali, unafanyaje sasa? Nguzo iko pale, iko pale, unaangalia sehemu ya karibu ni ipi? Sehemu ya karibu ni hii, basi unatembea, unakuja sehemu ya karibu, unaendelea na swala yako. Hii umefanya hivi, kitendo ambacho hakiruhusiwi, lakini umekifanya kwa ajili ya maslahi ya swala. Sawa sawa na kuongea, imamu amesahau kukaa tahiyatu ya kwanza katika swala dhuhuri au al-asr au magharibi au isha. Imamu huyu aliposahau kukaa tahiyatu ya kwanza, akawa sasa anainuka. Wakati anainuka, kashaiacha ardhi, mikono ishaachia ardhi kidogo tu, wakatokea watu nyuma, subhanallah, yani wanamwambia rudi chini, lakini kashaachia mikono, ambao kawaida ishaachia mikono inatakiwa aende moja kwa moja juu. Sasa subhanallah, mara akatokea kundi lingine likamwambia imamu subhanallah, ule imamu akabaki subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kundi tunafanyaje sasa hapa? Imamu anaweza akafika sehemu akaganda, anasubiri akamzeni subhanallah zenu, mimi ndo niko hapa. Inatakiwa mmoja wa kunyuma amwambie, azungumze, imamu simama, uendelee na swala. Kuzungumza huku ni haramu, lakini kwa ajili ya kuiokoa hii swala isiharibike, anaongea ni maslahati swalati. Sisi kwa pamoja, kwa hata kutembea kupata sutura, mtu anatembea kwa ajili ya maslahi ya hii swala na iswali. Kwa maana hiyo, ndugu zangu, tushike hili jambo la kuswali kuelekea katika sutra. Ama tunapokuwa tunaswali jamaa, basi suturatul imam huwa suturatul maamum. Hii sutra ya imamu hii, basi ndio sutra ya maamuma wote. Ina maana mtu anaruhusiwa kukatiza katikati huko, akatembea unyuma, unyuma akatembea, kwa sababu sutra yetu sisi ya imamu wetu hii. Sio kwamba ndio mtu ajakatiza apite, ikitokea sababu ya kupita, sio kwa sababu kuna sutra, mtu anatoka kijana huyo, bwana shehida sutra, utakushawishi bwana vuruga. Ikitokea sababu ya kupita, habi hapita, kama hamna sababu usilazimishe kupita, licha kwamba inafaa. Kwa maana hili ilikuwa ni somo la sutra.